digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Szóval az a helyzet, hogy Keleti Artúr barátunk hazajött Tájföldről, aminek mi nagyon örülünk, különösen az ő élményeinek. Hát nyilván fizikailag van itt, mert még lélekben lehet, hogy egy picit ott járkál, és nagyon sok érdekes dolgot látott, például ladyboyokat, meg tájtoleranciát, de hát nyilván minket elsősorban azok az elektronikai kütyük érdekelnének, amit ott tapasztaltál, és amit ott a felhőkarcoló között láttál. Mi a helyzet? Igen, igen, hát egy hónapot voltam kint, és én nagyon, nagyon élveztem ezt a dolgot, különösen azért, mert nem tudom ti, hogy vagytok a nyaralással, de egy pár hét azért kell, amíg az ember lelassul, és felvesz egy teljesen másik ritmust. Azért is mondom, hogy másik ritmus, mert máshogy élnek az emberek. Ugye eleve mindig 30 fok van, ugye ez azért megkönnyíti a dolgokat. Másrésztről pedig olyan furán éreztem magam, mert ugye nem tudom, voltatok-e már Ázsiában, de ott az ember igazából tényleg külföldi. Hát ott látszik rajta, hogy külföldi. Először is mindenki legalább egy fél fejjel alacsonyabb nála. Másrésztről pedig ugye felszáll az ember a metróra vagy a villamosra, akkor mindenki őt nézi, mert ő az idegen, és nem fordítva. És ez nekem egy nagyon érdekes élmény volt. A másik, ami nagyon szimpatikus volt, hogy hát ugye én még olyan országban nem voltam, ahol majdnem mindenki buddhista. Ugye ez is egy érdekes gondolat, rengeteg szentély van, nagyon sok található belőle, rengeteg buddhájuk van, és hát ezek előtt mindenki mindig, amikor elmegy, akkor tiszteletét teszi, ugye összeteszi a két tenyerét, és egy kicsit meghajol, ami szintén fura, mert ugye én itt a Nyugat-Európában ahhoz voltam hozzászokva, hogy az ember úgy maximum belül gyakorol vallást, meg időnként elmegy a templomba, de az, hogy mindig, az ugye egy érdekes élmény. Bocsa, mindig az azt jelenti, hogy mobiltelefonálás közben is például? Igen, vagy akár félkézzel. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy szatyort visz az egyik kezében, és csak az egyik keze szabad, akkor fölemeli az egyik kezét a teste elé, és úgy hajol meg. Mert akkor ugye valahogy ő ezt is ki akarja fejezni, amikor elmegy egy ilyen szentélyel. Ugye a másik, ami engem nagyon meglepett, hogy hát persze, ugye Bangkokban például, ami egy óriási város, nagyon megosznak a vélemények, hogy hányan laknak benne, ugye a 10 millió minimum, de a 20 millió se lehetetlen. És hát ugye ebben a városban vannak olyan bevásárlóközpontok, amik messze fölülmúlják a mieinket. Ugye nekünk is vannak gyönyörű szép nagy plázáink, de olyat mondjuk nem látok Magyarországon, hogy az ember fölmegy a harmadik emeletre, és ott van 300 darab mobiltelefonbolt, iszonyat mennyiségű eszközzel, mondjuk néhánynak az eredetiségén azért elgondolkodik az ember, mint kb. Negyed annyiba kerül, mint bárhol máshol, de hát ezzel együtt azért van. És ami még szintén nagyon meglepő, hogy például a prepaid kártyák, ugye ezek az előre fizetett kártyák, amit az ember fizet és automatikusan tudja használni a SIM-kártyát, ilyenből mindenfajta van, tehát adatkapcsolatra is alkalmas kártyák. Úgyhogy amikor leszáll az ember a repülővel, akkor azonnal oda mehet, gyakorlatilag az első bolt az már is már a reptéren egy olyan hely, ahol lehet ilyen kártyákat vásárolni, és adnak olyat, ami pont belemegy a mikroszim, pont belemegy a iPadbe, a mindenféle egyéb bizékbe, androidos tucokba, tablet PC-be, stb., és azonnal lehet használni, ráadásul nagyon olcsó. És a turisták miatt van ennyi bolt, vagy ők mindenkinek van három telefonja? Mindenkinek van mindenféle telefonja, csak ugye Ázsiában ezt az egész telefonkérdést ezt sokkal lazábban kezelik. Tehát például a legtöbb telefont beöltöztetik valaminek. Tehát ott előveszik az emberek a telefonjukat, és az mondjuk egy nyuszi, vagy egy róka. És valahogy a kultúrába jobban beleépítik, viccesebb, nem veszik annyira komolyan, de nem, senki nem nézi ki a másik kezébe, hogy neki milyen telefonja van, hanem az egy nyuszi, az meg egy róka. És ami szintén nagyon érdekes, hogy ezeket a kütyüket is teljes természetességgel használják. A buszon, villamoson, mindenhol, különböző méretekben, és láthatóan olyan virágzása van ott ennek a kultúra kezdeménynek, a lehet így hívni, hogy az mindenképpen nagyon, nagyon meglepő. Szerinted egyébként van köze a tájemberek pozitív életfelfogásának ahhoz, hogy bármikor tudnak kommunikálni, ilyen eszközeik vannak nyuszi füllel? Ehhez biztos, hogy van köze, mert az, ami miatt én még lélekben mindig ott vagyok, hogy nagyon nehezen tudok szabadulni ettől a pozitív gondolkodástól. Ami abban testesül meg, hogy egyrészt az emberek mosolyognak egymásra. Függetlenül attól, hogy most éppen mi közük van egymásra. A második az, hogy általában köszönnek, kedvesek, mindig a jót feltételezik a másikról, általában igyekeznek segíteni. És szerintem annak, hogy a mobil kultúra meg az emberek közti kommunikáció ilyen jól haladott, annak biztos, hogy köze van ehhez a pozitív felfogáshoz. És hát azért azt is meg kell mondani, hogy van egy számomra teljesen megdöbbentő érzés is, mégpedig az, hogy nekik van egy királyuk, aki nagyon nagy tiszteletet élvez, mindenhol kint van a fotója, az összes pénzen az ő fényképe található, és mindegyik táj szereti a királyukat. Ez annyira édes, hogy volt a moziban is. A moziban például a reklámok között egyszer csak jön egy bejátszás a királyukról, egy nagyon kellemes zenével, ahol mindenki föláll, és végighallgatja csendben 4 percig ezt a dalt, aztán pedig leülnek. És király. Igen. Egyébként mit lehet tudni az otthoni digitális életmódról? Tehát még mindig az internet kávézók, vagy ez már teljesen kiment a divatból? Nem, egyáltalán nem. Ott nagyon-nagyon sok internet kávézó van, méghozzá rendkívül érdekesek. Az a jó az internet kávézóban kint, hogy óriási méretű, nagyon kényelmes fotelek vannak bennük, tehát nagyon kényelmes ott ülni, nem egy ilyen kis prics. Nagyon jól felszereltek, nagyon jók a kamerák benne, mindegyikhez ott vannak kis fülesek, kis mikrofonok, és rengetegen használják, és éjjel-nappal nyitva vannak. Beszéltünk az előbb a toleranciáról, és tényleg furcsa dolgokat is láttál. Ladyboyokra gondol szerintem. Hát igen, nem akartam kimondani. Ez egy, gondolom, mert itt az érdekes része a dolognak, mert mi kimondani sem nagyon merjük ezt az egész kérdést. Ugye a ladyboyok azok valójában eredetileg férfiak, csak nagyon fiatal kortól a legtöbbje átalakul nővé. De a fiatal kort, ezt úgy értsétek, hogy akár 3-4-5 éves koruktól kezdve elkezdik ezt az átalakulást. Családi, illetve szülői segítség. Segítség és támogatással, ugyanis részben azért, mert ugye a tájtársna legnagyobb része buddhista, teljes mértékben el tudják azt fogadni, hogy valaki mondjuk úgy érzi, hogy ő rossz bőrbe született, és ezért a növekedés során elfogadják azt, hogy ő nem férfi akar lenni, hanem nő. De ugye ez nem csak egy olyan jelenség, de ez messzire vezet. Nem csak egy olyan jelenség, amiben azt látni, hogy az illető most akkor nőként fejlődött, hanem utána elfogadja a társadalom. Tehát nem dugdossák őket, hanem láthatod őket a buszon, villamoson, éttermekben, bankfiókokban, mindenhol. És hát én azt mondom, hogy ebből rengeteget tanulhatunk mi is. Tehát ez egy olyan tolerancia áradat, ami engem nagyon meghatott. Mert nekem az a gondolkodásmódom, hogy ha ezt megtanuljuk megérteni, feldolgozni, és nem akadunk el ott, hogy jaj, valakit most ladyboynak hívunk, hanem tovább lépünk, lehet, hogy ebből azért profitálhat mindenki. Hírsziporkák ma este is Dragon Györgytől, benne az 50 éves videójáték és az ókori világ földrajza a Google-től. 2 űrhajóval és a gravitációval kezdődött. Kell a magyar netezők szerint jogi szabályozás a kutatás kissé meglepő eredményét, Kuruc Imre mondja el. Aztán megtudhatjuk, milyen a generatív zene, vendégünk Fodor Attila, vagyis Kevin. Itt a Windows 8 első tesztverziója, Spányik Balázs beszámol róla. A 8-as pályán metró halad át, a 8-as pályán kérjük vigyázzanak. Végül Big Brother, nyílt forrás és PC tip egyben. Borek András elmondja, hogyan lehet megfigyelni a megfigyelőinket. A Mozilla kiegészítőjével valós időben nézhetjük, hogy ki figyel minket. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Az Asztaltársaság bemutatása következik. Dragon György zenész, újságíró, hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, a nyílt forráskód kutatója és forrása. Jó estét. Spányik Chatman Balázs, programozó és a Windows világ szakija. Szép estét. Keleti Artur, a Netidők biztonsági őre, az ITBN főszervezője. Jó estét. Vannak vendégeink is, méghozzá ketten, Kuruc Imre, az NRC piackutató kutatási igazgatója. Jó estét. És Fodor Attila, aki zeneszerző, DJ és kiadóvezető. Jó estét. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Neti Istók vagyok. Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánunk. A Netidők híroldalán, a Tumblr-en minden nap kikerül 4-5 friss anyag, nagy a pörgés, a múlt hét óta a műsorban is használjuk ezt a forrást. Ha valaki nem tudná, netidok.tumblr.com. Az ókori világ földrajzát mutatja be a Google, 50 éves a videójáték, 1 millió dollárt osz szét a Google a Chrome meghekkeléséért, hírsziporkák Dragon Györgytől. Gyakorlatilag GAP-nek, azaz józsefvárosiasan GAP-nak hívják azt a Google-ös kezdeményezést, amely Google Ancient Places névre hallgat. A dolognak az a lényege, hogy időszámításunk előtti 500, illetve időszámításunk utáni 500 közötti időszak klasszikus szövegeiből lehet kikeresni mindenféle referenciákat antik földrajzi helyekre vonatkozólag, és ezt el is helyezi ez a bizonyos felhasználás a térképen, ezt a Southamptoni és az Edinburgh-i Egyetem, illetve a Berkeley, Kalifornia Egyetem tudósai hozták össze ezt a történetet, és önmagában nem csak az elhelyezésről van szó, hanem az összes referenciát megkapjuk, ami egy adott helyre vonatkozik, tehát hogyha mit tudom, beírjuk, hogy Trója, akkor nem csak megmutatja a térképen, hogy hol helyezkedett el Trója, hanem az erre vonatkozó összes szöveges referenciákat, idézeteket, hivatkozásokat megkapjuk. Egyelőre még csak 27 szöveget dolgoztak föl ebben a pillanatban, amikor a hír származott, viszont hónapokon belül ez több százra nőhet ez a szám, így akik a ókori irodalommal, vagy irodalmi földrajzi vonatkozásokkal kutatás szerint foglalkoznak, azoknak nagyon hasznos lesz ez a kereshető adatbázis. Jelenleg rengeteg ókori szöveghez csak elit intézetek és egyetemek férhetnek egyelőre hozzá, a GEP segítségével viszont elvileg bárki hozzáférhet, és ez a dologban a legeslegfontosabb. Tehát az, hogy akár bármelyikünk, aki hobbi szinten szeretne pont Trójával foglalkozni, kutathatja sokkal könnyebben és sokkal egyszerűbben ezeket a referenciákat. Tényleg nehéz elhinni, 50 éves a videójáték, 62. februárjában mutatták be először. Gyakorlatilag egy régi számítógépen, a PDP-1-esen született meg az első videójáték. Ez ugye az MIT-n, a legendás technológiai egyetemen. Amerikai műegyetem, úgy is szoktad néha mondani. Egy PDP-1-es számítógép, ezt még az akkori Digital Equipment Corporation gyártotta, és az volt a számítógépnek a hatalmas nagy előnye a többi sorstársával és kortársával szemben, hogy egy írógép billentyűzeten direktben lehetett bevinni a programsorokat a számítógépbe, hiszen addig a lyukkártyás adatbevitel, ez egy nagyon fontos protokollhoz, ellenőrzésekhez, rögzítésekhez, tehát egy eléggé bonyolult dolog volt a régebbi gépeket ehhez képest programozni. Ezt a számítógépet már aránylag egyszerű volt, és ez a három programozó úriember, Martin Graetz, Wayne Wittenemann és Slug, akinek ez a beceneve volt, Csiga, ők hatalmas nagy science fiction rajongók voltak, és úgy gondolták, hogy ez már megfelelő lesz ez a számítógép, hogy ők az általuk kitalált kis science fiction játékot megvalósítsák, viszont voltak korlátok, a számítógép maga csak 4096 szóból, és mindegyik szó ugye csak 18 bitből állhatott, ekkora programot volt képes befogadni, így aztán háromféle dolgot kezdtek el csinálni, az egyikük leprogramozta az űrhajókat, nagy rajongói voltak egy ilyen science fiction írónak, E.E. Smithnek egyébként is az ő műveinek, egyikük leprogramozta az űrhajókat, a másikuk a gravitációt, harmadik pedig egy ilyen random, ilyen véletlenszerű csillagmezőt. És ebből jött össze az első játékprogram, méghozzá a Space War felkiáltójel. És a Space War felkiáltójel két űrhajó egymással szembeni lövöldözését tartalmazta, úgyhogy a képernyő közepén, ami még akkor a radar képernyőre hasonlított, tehát egy ilyen kör alakú képernyő volt, tehát a képernyő középpontjában volt a gravitációs kút, és akörül kellett a kis űrhajókkal keringeni és egymást lőni, és mindezt úgy valósították meg, hogy mivel a 18 darab gombanvel irányítani lehetett a számítógépet, nagyon kényelmetlen és nagyon hangos volt, ezért egy ilyen vasút távirányítót csatlakoztattak a számítógéphez, mert akkor még a perifériákat ennyire lehetett csatlakoztatni, és annak a segítségével lehetett a két űrhajót irányítani. Mindez 1962. februárjában történt, és azóta ugye a videójáték biznisz most már Amerikában a film bizniszt is felülmúlta, tehát nyugodtan állíthatjuk azt, hogy az elmúlt 50 évben megérte. Tehát 50 évben megérte kitalálni a videójátékokat, és ma már virágzik az üzletág. És mi a helyzet ezzel az 1 millió dollárral, amit a Google osz szét, hogyha valaki meghekkeli a Chrome-ot? Természetesen nem arról van szó, hogy ők most hirtelen adakozni akarnának mindenkinek, és hirtelen feleslegesen 1 millió dollárjuk van, hanem arról van szó, hogy egy hacker versenyt hirdettek, aminek a PWN2OWN, azaz a Pound to Own, ez a neve, ez egy ilyen hackeres kifejezés, vagy egy ilyen szlenges kifejezés, kár, hogy Bódi Zoli pont most nincs itt, mert ő itt elemezhetné, hogy mi ennek a háttere. Egyébként ezt a jövő heti CanSecQuest biztonsági konferencián fogják megrendezni Vancouverben. Három kategóriában osztanak díjakat, az első 20 ezer dollárt fizetnek azoknak, akik hackkelhető hibát találnak a Windowsban, Flashben vagy valamelyik illesztő szoftverben. Ezen kívül 40 ezeret fizetnek azoknak, akik Chrome-specifikus problémát találnak, és a 60 ezeret azoknak, akik a Chrome-ban magában találják meg a problémát. Ezt azért hirdették meg ezt a versenyt, mert a Hewlett-Packard is rendezett egy hasonlót, de ott 60, 35 és 15 ezres díjak voltak, és most fú, nagyon odavágtunk nekik, mi 5000-rel többet adunk. Gyakorlatilag az összdíjazás az 1 millió dollár, és ami a haszna a Google-nek ebben az egészben, hogy a világ leginnovatívabb hackerei fognak foglalkozni ezekkel a problémákkal, és köteleznek mindenkit arra, hogy részletesen átadják az eredményét annak a hibának, amit megtaláltak, tehát gyakorlatilag ez egy fizetett hiba keresés és javítás, amit a legjobb szakemberek végeznek a világon, és még fizetése kell nekik adni, elég egyszer fizetni. Legális hekkelés. Hát igen, ez így van, persze abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a fejlesztési osztály és a marketing osztály az pontosan ugyanúgy ért egyet abban, hogy vajon mi lenne a jó ennek a végeredménye, ennek a hackerésnek. Sok hiba lenne jó, vagy a kevés hiba? Igen, mert azért láttam én már olyat hacker konferencián, amikor a adott gyártó adott egy eszközt, hogy na most akkor légy szíves, nézzétek meg, mert annyira jó, és amikor meghackelték, akkor valahogy úgy lefagyott az arcáról a mosoly, mert ő azt gondolta, hogy ez tényleg olyan jó, hogy nem lehet meghackelni, tehát ez egy kétélű fegyver, nagyon kell vele vigyázni. A kormányok aláírták az ACTA szerződést, a jogvédők tiltakozásokat szerveztek ellene. A téma 15 éve folyamatosan jelen van azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e megregulázni az internetet nemzetközi összefogással. Az NRC piackutató online kutatásában, amit többek között egyébként a Netidők kérésére végzett néhány nappal ezelőtt, megvizsgálta, hogy a magyar netezők mit gondolnak a jogi törekvésekkel kapcsolatban. Az eredményeket Kuruc Imre foglalja össze. Meglepőek az eredmények, ugyanakkor én azért kutatóként nem teljesen lepődtem meg azon, amit ebből a kutatásból végül is kihozhattunk. Azt kaptuk ugyanis, hogy arra a kérdés, hogy szükséges a jogi szabályozással korlátok közé szorítani az internetes tartalmakat, azok megosztását, illetve letöltését. A megkérdezettek, akik egyébként a hazai internetes társadalmat reprezentálták, 46%-a azt mondta, hogy ő szerinte szükséges ez, és csak az egyharmada volt az internetezőknek az markán ellenkező véleményen, tehát azért meglehetősen sokan voltak, nagyjából az egyötöd az internetezőknek, vagy megkérdezetteknek, akik nem igazán tudtak véleményt mondani. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a többség egyetért, de nagyjából a fele a netezőknek, a netpolgároknak egyetért a szabályozásra. Itt nem konkrétan az aktára kérdeztünk rá egyébként, hanem általában véve, hogy valamifajta szabályozásra, korlátozásra van-e szükség. Jó, de én azt is olvastam, hogy például a hölgyek nagyobb arányban, mint a férfiak, tehát azért vannak itt szépségek. Így van, hogyha ugye bontjuk ezt a szegmest, akik egyetértettek, illetve akik elutasítják a szabályozásokat, akkor nagyon szépen kirajzolódik egy meglehetősen különböző demográfiai profil, ami azért összhangban van mondjuk azzal, hogy kik azok, akik leginkább letöltenek mondjuk az interneten. Ugye tudjuk, hogy például fiatal férfiak élen járnak a letöltésekben, nem meglepő, hogy a fiatal férfiak körében, tehát a 20 éves férfiak körében a legmagasabb az elutasítók aránya, az ő esetükben 62% az, aki azt mondja, hogy ő ezzel egyáltalán nem ért egyet, míg mondjuk a másik végpont nyilván az 50 feletti hölgyek, az ő esetükben viszont 76% az egyetértők aránya, tehát nagyon nagy a különbség a két szegmens között, és hát általában véve elmondható, hogy ahogy idősödik valaki, úgy lesz megértőbb mondjuk a szabályozással kapcsolatban. Azt lehet tudni, hogy mi lehet az oka ennek a megosztottságnak? Hát egyrészt az, hogy mennyire érintett valaki, nyilván a fiatalabb korosztály érintettebb abban, hogy tartalmakhoz hozzáférhessen az interneten. Nyilván ez lehet az egyik, másrészt pedig valószínűleg egyfajta világlátás, életszemlélet is mögöttes ok lehet, ami miatt mondjuk az idősebbek, a hölgyek hajlanak inkább a korlátozás elfogadására, míg a fiatalabbak, a férfiak pedig ellenzik ezt inkább. Itt is ugye szó van arról, hogy nagyon sokan tiltakoznak a szabályozás ellen, petíciót nyújtanak be az ACTA ellen például. Ugye ez egy hangos tömeg, de nem tudhatjuk, hogy valóban többségről van ez szó, vagy inkább kisebbségről az internet használókon belül. Ugye az internet használók azért nagyon heterogén, mondhatni mini társadalom, ahol van tényleg mindenféle ember. Jelentős részüknek esetleg nem is mond ez semmit, hogy itt most bármifajta korlátozás történik a tartalmakat illetően, és lehet, hogy igazából fél információk mellett, vagy érintettség hiányában könnyedén rámondja egy ilyen dologra, hogy ő számára ez elfogadható, még ugye nyilván, akik érintettebbek ebben a témában, ők inkább tiltakoznak. Sokak számára mondjuk a szabályozás az mondjuk azt jelenti, hogy ugye a fájlcsere diákok között számukra ezt jelenti az, ami most itt korlátozni akarnak, ez pedig lehet, hogy tényleg egy ördögtől való dolog, amit szabályozni kell. Nyilván itt nem csak erről van szó. Egyébként nagyon érdekes, mi ugye gondoltunk arra, hogy sok tapasztalatunk van már az ilyen típusú kérdések feltevésében vagy megvizsgálásában. Gondoltunk arra, hogy itt nem feltétlenül lehet ezt a kérdést egyetlen ilyen kérdéssel megvizsgálni, vagy ezt a témát egyetlen ilyen kérdéssel megvizsgálni, úgyhogy felsoroltunk állításokat is, amelyeket egyébként rendszeresen hangoztatnak pró és kontra a szabályozással kapcsolatban, és nagyon érdekes, mert azt tapasztaltuk, hogy az internetes társadalom többsége elfogadja azokat az állításokat, vagy egyetért azokkal az állításokkal, amelyeket éppen a korlátozás ellen szoktak felhozni, tehát például azt, hogy a mozi attól még működni fog, hogy szabadon le lehet tölteni filmeket, vagy a zenészek inkább koncertezésből éljenek meg sem, mint a jogdíjakból, vagy ugye a legfontosabb érv az, hogy az interneten az információ szabadsága, ez egy olyan érték, amit meg kell óvni, ezzel szinte gyakorlatilag 90% az internetezőknek egyetért. Tehát az látszik, hogy amit leginkább felhoznak az ACTA és társai ellen érvként, azzal az internetezők többsége, a hazai internetezők többsége egyetért. Ennek ellenére, hogyha konkrétan a korlátozásra vagy szabályozásra kérdezünk rá, akkor már sokkal nagyobb a megosztottság. Na most itt van velünk az érintett is, Fodor Attila Kevin, aki egyébként a Petőfi Rádióban Fine Cut Buddies-ként ismert, és ő ugye egy független kiadó, a G-Records vezetője, és így módon mi a véleményed erről a kutatásról? Azért itt igazából tényleg arról lehet szó, hogy egyrészt jól hangzik az, hogy védjük meg a jogtulajdonosokat, másrészt az is jól hangzik, hogy legyen minden szabad, és ezt erre így könnyen rámondják a egyébként nem érintett emberek mind a kettőre, hogy azt is szeretnék, meg azt is, de ebben az a nehéz, hogy alapvetően most is van szabályozása ezeknek a tartalmaknak, nem arról van szó, hogy teljesen szabályozatlanul óriási anarchiában működik az internet. Ezeket a tartalmakat szabályozzák, most az ACTA az egy olyan szintre emelné, nem feltétlenül most kivették a legtöbbet támadott dolgokat már belőle, amikor aláírták a különböző országok, de mégiscsak arról van szó, hogy egy kicsit magasabb szintre próbálják ezt a védelmet emelni. És az a kérdés, hogy biztos jó irányba halad-e ez a dolog, amikor megpróbáljuk bebetonozni a 80-as években kialakult rendszert, miközben az internet miatt rettenetesen átalakult a világ, és az akkori tartalom szolgáltatás az azért eléggé arra épült, hogy nehéz volt átlépni egy küszöböt, és nagyon nagy volt a hiánygazdálkodás, emiatt óriási pénzeket lehetett ebből keresni. Manapság már nincsen meg ez a küszöb, nagyon könnyű belépni ebbe, és ilyenkor már az a kérdés, hogy ez a fajta ilyen erős jogvédelem, ez nem csak a nagyoknak fog kedvezni, azoknak, akik viszont esetleg kicsiként belépnek a piacra, azok lehet, hogy csomószor nem is szeretnék, hogy az ő nevükben föllépjenek ezek a szervezetek, amik ezt így próbálják. Tehát végül is megválaszoltad azt, hogy kinek használ, meg kinek árt ez a szabályozás, mert ez azért nem egyre egyértelmű. Hát igen, tehát most már azért elég differenciált a piac, pontosan az internet miatt nagyon könnyű belépni, és nagyon könnyű az egész világon terjeszteni az embernek a saját produktumát, és teljesen másképp hatnak ezek a szabályozások, ezek az ilyen kicsit ilyen katonai akciók abból a szemszögből, amikor az én 5 forintomat védik, meg akkor, amikor nagy cégek, multicégeknek a sok-sok százmillióit. Egyébként itt tényleg ez egy fontos dolog, hogy itt ugye két fontos érték ütközik, ugye egyrészt az információ szabadság, a másik a művészi produktum vagy szellemi termékeknek a védelme, ezeknek az értékeknek a védelme. Éppen ezért nyilván egy ilyen esetben borzasztóan fontos dolog, hogyan tesszük fel a kérdést. Tehát bizony a kérdésfeltevés befolyásolhatja azt, hogy valaki milyen véleményt fogalmaz meg, és azt gondolom, hogy a mi kutatásunk, ez a mini kutatás, ez gyönyörűen bemutatta ezt, hogy ha önmagában annyit kérdezünk, hogy probléma ez, hogyha, vagy szükséges-e az, hogy szabályozzák az internetet, valami fajta korlátozása legyen a tartalmak terjedésének, akkor bizony nyilván van egy réteg, aki ezt mereven elutasítja, és tényleg nagyon, nagyon fellép ez ellen, de alapvetően az internetes társadalom egy jelentős része, akár közel fele, tulajdonképpen ezt el tudja fogadni. Nyilván, hogyha más irányból tesszük fel a kérdéseket, akkor meg esetleg jobban kijönnek ellenkező vélemények is, akár még ezen rétegen belül is. De most egy ilyen kis cégnél, egy ilyen kis kiadónál, mint ami Kevinéknél van, neked ez ártani fog ez a dolog, tehát gúzsba köt, a szabadságodat korlátozza, vagy esetleg valamiben segít? Az a nehéz, hogy ez az egész ilyen internetes, digitális zeneipar, akármennyire próbáljuk egyelőre szabályozni, az mindenképpen egy szürke gazdaság lesz, mert hiába lesznek erős szabályozások, akiknek az az érdeke, hogy eljuttassa az emberekhez a zenét, az el fogja akkor is juttatni, hogyha most már szerencsére azért most már van lehetőség arra, hogy mondjuk a Creative Commons a más jogi környezetben helyezzen fel az ember zenéket az internetre, de mondjuk a Creative Commons előtt bármi, amit te felraktál, nem volt rá legális út, hogy te ingyen valakinek odaadjál dolgokat, nem tölthetsz. Tehát zenei jogdíjjal nem rendelkező, ugye ez a Creative Commons, hogy tulajdonképpen nem kell érte fizetni jogdíjat. Nem, hanem arról szól, hogy amikor bárki bármit csinál, akkor úgynevezett All Rights Reserved kategóriába kerül. Az azt jelenti, hogy minden joga a szerzői. És hogy nem volt rá mód, hogy én bármit felrakok az internetre, és akkor azt az emberek letöltik, hiába írom oda, hogy töltsétek nyugodtan, akkor is sem volt legális a letöltést. Akkor is elvileg törvénysértett. Tehát ezért mondom, hogy rengeteg ilyen dolog van most is, és ezen nehezen fog tudni egy ilyen jellegű szabályozás módosítani, ugyanis például a Creative Commons-ot bár most nem is tudom, hogy sikerült a Magyarországon végül is jogharmonizációba bevezetni. Én valamiért úgy emlékszem, mintha egy kicsit elakadt volna, de hát például azért érdekes, mert hiába rakom én ki esetleg Creative Commons-ként, hogyha magyar jog másképp rendelkezik, akkor más szabályok fognak rá vonatkozni. Szóval igazából azért nehéz ez az ügy, mert hiába lesznek akár nagyon kemény szankciók, kilátásba helyezve akkor is, aki kicsibe csinálja, és teljesen más érdekek mentén, tehát mondjuk nem pénzt akar keresni, hanem figyelmet. És azt szeretné, hogy az emberek halljanak róla egyáltalán. Tehát, hogy a sok-sok ingyen zene között is nagyon nehéz megtalálni embereket, akkor teljesen más a koncepciója ilyenkor, akár egy kis lemezkiadónak, vagy kis művésznek. A Creative Commons kérdése az azért érdekes, mert gyakorlatilag a jelenlegi szerzőjogi rendszerbe illeszti be azt a módot, hogy ugyanúgy megmaradnak a szerzőnek a jogai. Tehát a Creative Commons alatt kiadott zenéknél a jogok nem tűnnek el, ugyanúgy a szerzőnél maradnak. A felhasználásra, a terjesztésre és a származtatott műveknek a képzésére vonatkozik az, hogy te milyen módon, aki ezt a művet, vagy a műnek egy másolatát megszerzed, mit csinálhatsz vele. Hallgathatod, felhasználhatod, de kereskedelmi termékbe. Ha felhasználod ezt kereskedelmi termékbe, akkor föl kell tüntetned a szerzőt, vagy esetleg nem használhatod föl, ugyanis egy szerzői jog az mindig a szerzőnél marad, még a copyright alatt is, meg a Creative Commons alatt is. Tehát minden esetben a szerző dönti el, hogy milyen jogosítványokat ad az ő művére a felhasználónak. És ez egy nagyon, hogy mondjam, fals képzet, hogy a Creative Commons az azt jelenti, hogy ingyen. Egy frász jelenti azt, hogy ingyen. Creative Commons alatt, például, hogyha valaki kiadja egy olyan licenc alatt, hogy felhasználható, de nem kereskedelmi célra, de nekem annyira megtetszik például egy zenemű, hogy én azt egy filmbe szeretném aláfestő zenének használni, akkor ugyanúgy el kell mennem a szerzőhöz, ugyanúgy meg kell állapodnom vele, hogy én ezt szeretném felhasználni egy kereskedelmi alkotásba, kössünk egy szerződést, ő mond egy árat, egymás markába csapunk, kifizetem és használom. Jó, de ez eddig is így volt, most az akt, amit adott ehhez a történethez? Hát az akt az nagyon sok mindent adott, meg elvet. Itt az akta kapcsán egyébként órákon keresztül lehetne sorolni azt, hogy mi a gond ezzel a szabályozással, és azért örülök, hogy Kevin felemlegette ezt a nagyok kicsik párhuzamot, mert valóban arról van szó, hogy a jelenlegi szabályozás az nem a földből bújt elő így, tudom én, 80 évvel ezelőtt, hanem az egy evolúció volt, ráadásul egy ipari lobby működésének az eredményeképpen jött létre az a idétlen szabályozás, azt kell, hogy mondjam, ami most jelen pillanatban megvan. Nem lehet kimutatni gazdasági előnyét csak a leges-leges legnagyobb kiadóknál, hogy például a szerző halála után 75 vagy 90 évvel, attól függ, hogy milyen felhasználásról van szó, még mindig a szerzői jogok azok megilletnek valakit. Nincs gazdasági értelme neki, a legtöbb szerzőnek azt kell mondjam, hogy nem hoz semmit, egy-kettő nagy fölkapott művet kivéve. De ettől még a többi 99% a szerzőknek, pláne a mostani digitális világban, ahogy említetted, hogy nagyon alacsony az a szint, ahol be lehet lépni egyáltalán, és ahol meg tudod mutatni magadat. Ezeknek az embereknek ugyanúgy nem jó a jelenlegi szabályozás. Van egy Icarus nevű zenei projekt, ami azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy mindössze 1000 példányban adták ki Fake Fish Distribution című lemezüket, de mind az 1000 példány máshogyan szólal meg, hogy ezt hogy csinálják, erről a szerencsére a stúdióban lévő Fodor Attila és Kevin majd beszámol nekünk. Igazából nem egy ilyen nagyon új dolog a generatív vagy algoritmikus zenéknek a világa, viszont azért mostanában az elmúlt 10 évben ez eléggé felvirágzott, mert most már megvan hozzá a technológia, hogy nagyon komplex rendszereket tudjanak építeni, amiben olyasmi zenéket tudnak csinálni, ami félig komponált és félig a komputer által mindenféle mintázatok mentén generált zenévé válik. De ez random, ez véletlenszerű? Vagy azért van ebben valami tudatosság is? Hát hogy a 980 az más, mint a 990 példa. Véletlenszerűségnek sok értelme nem lenne. Ugye ezt az egészet valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor komponálnak egy számot, akkor alapvetően különböző patterneket, különböző mintákat komponálnak mindenféle, akár ritmusokat, és ezeket a ritmusokat tudják egymásba áthúzni, illetve mindenféle paraméterezésekkel megoldani azt, hogy a rendszer valahogy ezekből az ilyen különböző mintázatokból rakja össze a végső zenét. Ami igazából azért tud nagyon érdekes lenni, mert azt nehéz megoldani, hogy miközben valaki tényleg komponál egy zenét, akkor a végeredmény, bár különböző variációk születnek belőle, a végeredmény mégiscsak ugyanaz a zene legyen, csak olyan különböző variációkkal, amitől viszont egyedi lesz. De ez nem azt jelenti, hogy a vájtfülűeknek érdemes legalább 10-15 féle lemezt venni, mert az annyi féle zene, hanem az, mit tudom, egy hangnembe lévő valami fajta mutáció. Tehát ezt így nehéz elképzelni. Igen, igen. Azért főleg, mert ezekben a komputer zenékben azért most már nagyon sokszor nem a tonalitás a legfontosabb, hanem akár a sound design, tehát a különböző hangoknak a létrehozás, és ezeknek a hangoknak akár az egymásba morfolása, tehát olyan új paraméterek jelentek meg a komputertechnikával és az elektronikával azért a zenékbe, amikor már nem is biztos, hogy egy ilyen nagyon egyszerűen fölismerhető tonális világot hallunk, viszont egy csomó olyan paraméter van, amik ugyanúgy felismerhető mintázatokba rendeződnek, ami alapján a zenéknek karaktere lesz. Hallgassunk bele, szerintem mindennél többet mond maga a zene. Itt nyilván, hogy hagyományos hangszerekről már nem biztos, hogy szó van, hanem ilyen mintákról, ugye? Tehát szintetikus ez a történet, és ez a két ember, az Oli Bone és a Sam Britton nyomogatja a gombokat. Ilyenkor már nem nyomogatják a gombokat, tehát azért ezt a stúdióban, amikor összerakták, akkor pontosan az az érdekesség, hogy amikor egy számon dolgoznak, akkor eleve már paralel számokban gondolkoznak, párhuzamos számokban, és azt próbálják kitalálni, hogy ezek a számok hogy vezetődhetnek át egymásba. És akkor lényegében így születhet egy adott track például. De az, hogy most valós hangszerek is megjelennek, vagy nem, az már igazából egy másik kérdés, mert akár lehet az is, sőt, itt is azért voltak organikus zajok benne, vagy dobok, grúvok, ezek is ugyanúgy szerepelhetnek benne, nagyon profi hangminta könyvtárakkal lehet már komponálni ilyen jellegű zenéket is, és akár olyat is, hogy fölismerhetetlenné válhat, hogy most valójában az komputerrel készült, vagy nem. Igazából ilyenkor mindig az a kérdés, hogy az mit adna hozzá. Tehát amikor zenéket írkáltam tinédzser koromban, akkor nekem is azt kérdezték esetleg a családtagjaim, hogy jó-jó, de miért nincsen benne zongora? Én meg mindig visszakérdeztem, jó-jó, de miért legyen benne zongora? Tehát, hogy alapvetően lehet, csak hát mivel, hogy egy teljesen új univerzumot nyitott ki a hangok hangszínének a kreálására a komputert, ezért ilyenkor már az a kérdés, hogy kellenek-e egyáltalán akusztikus hangszerek. Artur még? Én most kezdem érezni azt, hogy öregszem. Ráadásul, ugye a fura az egészben, hogy én még régen, mondjuk Commodore 64-esen azért írtam zenéket játékprogramokhoz, és azokban se volt aztán semmi organikus, tehát nem lehet mondani, hogy ott a furúját, amit annak hívtak, az tényleg az lett volna. De mégis valahogy számomra ott a melódiának volt szerepe. Tehát valahogy harmóniát éreztem akkor, amikor egy ilyet meghallgattam. Na most az a kérdésem, hogy az, hogy mondjuk ezekben a típusú muzsikákban kevesebb harmóniát érzek, mert ezt bevallom, valószínűleg ez az én hibám, nem tudom, tehát kevésbé érzem a melódiát, kevésbé tudok ráülni, kevésbé visz engem. Ennek az az oka, hogy nem ezt szoktam meg, tehát hogy fiatal koromban mondjuk inkább akusztikusabb hangszereket hallottam, dallamosabb zenét, nem tudom, mert lehet, hogy ez is épp elég dallamos annak, aki ezt szokta meg. Vagy valami más oka lehet, nem tudom, csak kíváncsi vagyok, és tényleg nem kötekedni szeretnék, mert azt elfogadom, hogyha egy ilyen típusú zene valakit mondjuk megnyugtat, vagy úgy gondolja, hogy tehát ez tényleg... Vagy fölizgat. Vagy fölizgat, éppensége, pontosan, tehát valamilyen olyan érzés vált ki belőle, ami a zenehallgatás belőlem ki szokott váltani, akkor lehet, hogy az, hogy mondjuk mindig más egy zene, számítógép változtatja, ilyesmi, ez még izgalmasabbá teszi. De mi van akkor, hogyha ez az érzés elő sem kerül az emberbe? Egyébként én is Commodore 64-en zenélgettem még 90 környékén, de igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi az, amit harmóniának érzékel az ember. Ugye annak is van egy matematikája, hogy a hangmagasságok között mik harmonikusak, milyen felharmonikusok alapján vannak az akkordok. Tehát mondjuk 200 évvel ezelőtt a hetes akkordokat diszonánsnak érzékelték, manapság a jazzbe már teljesen beépül. De ez túllépett azért a zene már, nem is mostanában, hogy mi is a harmónia. A harmónia az a különböző elemeknek az egymáshoz viszonyulása. Amit egy átlag zenehallgató harmóniának nevez, az körülbelül a hangmagasság, a különböző hangok egymáshoz viszonyított harmóniája. Ennek is matematikája van, hogy azok miért harmonikusak, miért nem. A zenében manapság viszont már nem csak ilyen jellegű harmóniák létezhetnek, hanem ugyanúgy létezik a különböző, most egyszerűsítve hullámformák, különböző hangszínek egymáshoz viszonyult harmóniája, különböző, ezek a mozgások már nem csak a frekvenciák arányulhatnak egymáshoz, hanem rengeteg elem van a zenékben, amik arányulnak. Ezt meg kell tanulnia az ember agyának, hogy ezt tudja dekódolni és érzékelni. Mielőtt a gyú megszólal, hallgassunk bele megint a zenébe, és akkor aztán folytatjuk. Ilyenkor még a kollégának azt szoktam mondani, hogy a sor végén majd húz le, mert nem tudtam, mi a sor vége. Egyébként lehet, hogy ilyen generatív albumot, mit tudom, slágeres popzenére is készíteni? Bocsánat, én három rövid gondolatot szeretnék azzal kapcsolatosan elmondani, amit Arthur és Kevin elmondott. Egyrészt cáfolni szeretném, hogy a harmónián túl lehet lépni, maximum új ajtók nyíltak és új lehetőségek nyíltak. A harmónia marad, tehát aki Beethovent hallgat, annak semmilyen zajtó vagy zörejtő vagy új hang hullámformától a harmónia nem fog megváltozni, mert az örök, tehát amit megalkottak a nagymesterek, az harmónia nagy H-val. Ez az egyik. A másik, hogy van egy humán faktor, ami ezekből a típusú zenékből kimarad. Amikor például Rossini megírt egy művet, odaírta az elejére, hogy molto vivace. Az nem azt jelenti, hogy 120 RPM, meg nem azt jelenti, hogy 40 decibel, hanem azt jelenti, hogy nagyon vidáman. Ez egy szubjektív megítélés, hogy kinek mi a nagyon vidám. Az emberre van bízva, a karmesterre, a zenekarra van bízva, hogy ők mit gondolnak nagyon vidámnak. Ezzel szemben a modern zenékben, ezekben a komputer generálta történetekben nem lehet még, és én biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor el lehet majd magyarázni a számítógépnek is, hogy mi az, hogy molto vivace, most még nem lehet. Most azt lehet, hogy mennyi BPM, mennyi RTS, mennyi FPS, mennyi, mit tudom én, decibel. Tehát ez a második nagy különbség. A harmadik nagy különbség pedig, hogy bármennyire is fejlődik a technika, ezt már a robotkutatók is elmondják, és a science fictionben is benne van, amíg nincs lelke a robotnak, és nincs lelke a komputernek, addig a lélekkel rendelkező zene mindig más élményt fog nyújtani, mint a csak generatív, vagy harmóniákon, vagy technológián, vagy matematikai képleteken alapuló zene. Majd egyszer lehet, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor a számítógépnek vagy a robotnak is lelke lesz, és akkor majd nem fogunk tudni különbséget tenni. Én azért vitatkozok most egy kicsit veled, jó, ugyanis ugye mi most, hogyha összehasonlítjuk a régi zenét, meg a generatív zenét, európai füllel beszélgettünk zenéről. A legtöbb európai ember szerintem 2 perc alatt ki lehet készíteni, hogyha például ázsiai operákat kéne hallgatnia, amelyek ott nagyon népszerűek, teljesen más harmóniákat, más hangszereket használnak. Ebben a zenében is, amit bejátszottunk, én hallottam például, nem tudom, lehet, hogy csak én hallottam bele az úgynevezett waterphone nevezetű eszközt, amit nagyon sokszor használnak filmes aláfestő zenében, ami tipikusan egy olyan eszköz, ami olyan hangzást tud kelteni, amit hangszerekkel nem tudsz előállítani. De az, hogy ezeknek ritmusa van, vagy hogy amit mondott Kevin is, hogy milyen hullámformák, mint egy háromszög vagy fűrész hullám után például beraksz egy színusz hullámot, egy teljesen más hangzása van neki. És pont ezt említettem, hogy változnak a lehetőségek. Tehát Beethoven nem tudott színusz hullámot rakni a egyéb hullámok mögé, mert nem voltak. Csak színusz hullámot. Igen, nem voltak ilyen lehetőségek. Változnak a lehetőségek, változnak a szabályok, ettől persze változik a zene is, ami egy pozitív dolog. De attól még a régi értékek maradnak. Persze. Érdekes egyébként, hogy ez 2 ember készítette ezt a zenét, tehát itt nem egy szimfonikus zenekar lebutítva, hanem 2 ember felturbózott ügyéről van szó. Szóval a kérdés azért mégiscsak az, hogy lehet majd slágeres popzenéből is készíteni ilyen generatív zenét, Beethovenből akár. Hát, hogyha nem misztifikáljuk nagyon túl a kreatív processzt, ahogy az ember alkot, hanem azt vesszük, hogy ugye minden alkotás az valami fajta rekombinációja a tudásunknak, akkor már csak az a kérdés, hogy milyen kiinduló alapok, milyen kiinduló mintázatok az, ami egy populáris zenében, harmóniákban, ritmikákban, hangszínekben működik. Tehát például decemberben voltam Melbourne-ben, és ott pár barátommal zenélgettem, akik pontosan azzal foglalkoznak, hogy olyan tanuló algoritmusokat csinálnak, ami az ő választásaik alapján megtanulja, vagy megpróbálja, mondjuk így, mert azért messze vagyunk ettől a fajta mesterséges intelligenciától, de hogy megpróbálja megtanulni az ízlését az adott zenésznek, és megpróbálja levenni, hogy milyen döntéseket hoz bizonyos helyzetekben, és ezeket a döntéseket utána beépíti azokba a zenékbe, amiket utána azt mondja neki a szerző, hogy jó, akkor induljunk ki innen, szerinted mit írtam volna a kottába, hogyha én írom, és akkor erre vannak típjei a rendszereknek, ez lényegében a döntéseim alapján megpróbálja feltérképezni azt a tudásbázist, amivel én gyerekkorom, születésem óta rendelkezem, és megpróbálja rekonstruálni, hogy valószínűleg mit fogok én dönteni legközelebb. Tehát próbáltam megfejteni, hogy mi a különbség, mondjuk a Beethoven korabeli zenélési technika és zeneszerzés, és a mostani között valami olyasmi lehet, hogy ezek az emberek nem csak zenét szereznek, hanem ő maga a zenekar. És éppen ezért a mesterséges intelligencia egészen új lehetőségeket ad. Beethoven annak idején megírta, és kellett hozzá az a 40 ember, hogy lejátsza. Természetesen ez is mindenfelé átjárható. Az elektronikus zenében legtöbbször ugye producernek hívják azt, aki megkomponálja a zenét, följátsza, hangmérnökösködik, létrehozza a hangfelvételt, tehát mindent ő csinál szinte egyedül, ha csak nem többen dolgoznak, de pontosan a popzenébe oltott elektronikus zenéknél már elkezdett megint leosztódni, mert vannak, akik ebben jók, vannak, akik abban, vannak, akik hangszerelnek, vannak sound designerek, akik a hangokat próbálják a semmiből létrehozni, de általában kicsiben a producer önmagában a semmiből ő egyedül próbálja teremteni ezeket a zenéket. A Netidők hallgatói most első kézből kapnak tudósítást a következő Windows operációs rendszer sorrendben a 8. tesztverziójáról. Spányik Balázs ugyanis letöltötte még hozzá, mindjárt mondja, hogy 10 perc alatt installálta ezt a Windows 8-at. Hogy működik, mik az első tapasztalatok? A legfontosabb, amíg az, hogy eltűnt a start gomb. Ez valóban így van, eddig csak hírből hallottuk, de most már láthatjuk is, hogy véget ért a start gombnak a Windows 95 óta tartó pályafutása. Gyakorlatilag úgy néz ki a tálca, hogy a bal oldalán van egy ugyanannyi kis rés, egy szabad hely, mint ahogy a Windows 7-ben a jobb oldalán volt már. És annyi történik, hogy amikor leviszed oda az egeret, akkor fölülik egy pici kép, hogy amikor ide kattintasz, akkor előjön a metró felület, mert hogy ugye ez a Windows 8-nak a legnagyobb újdonsága, hogy a metró felület a műsorban is többször emlegetett Windows telefonokról átköltözik most már a számítógépbe, az asztali számítógépünkbe is. Ez mennyivel másabb mondjuk navigálás, meg eligazítás szempontjából, mint a start gomb volt, ami az origója volt a Windowsnak? Eszméletlen szokatlan. Tehát a Microsoft szerint ez teljesen organikusan és normálisan át fog minket vezetni majd ebbe a metrós világba, de nekem, aki eddig úgy használtam a start menüt, hogy a bal oldalán voltak a klasszikus programjaim, amiket mindig is használtam, a jobb oldalán pedig a gyakran használt linkek, mint a számítógép, a vezérlőpult, dokumentumok mappa, amit tényleg egy kattintással el tudtunk érni. Ezek most mind nincsenek. Lekattintasz a bal sarokba, ez egész képernyő eltűnik, gyakorlatilag bejön helyére a metró, és amit elsőre látsz, az egy hatalmas katyvasz. Színes négyzetekből álló nagy katyvasz, amiben próbál megtalálni, hogy hol vannak az alkalmazások, hol vannak azok a dolgok, amiket keresel. Tehát például, hogyha volt egy ilyen problémám rögtön, hogy a kellékekből, hogy a kellékek az egy ilyen jól meghatározható mappa volt már nagyon régóta a Windowsban, amiben mindenféle ilyen egyszerű kis segédprogram volt. Próbáltam megkeresni, hogy hol vannak a kellékek a metró felületen, és ahogy a Paint nevű programot elérjem. Ugyanerre gondoltam, a Paint-et, vagy pontosan, egy Movie Maker-t, hogy egy képernyőképet le tudjak menteni, és gyakorlatilag nem találtam. Tehát nézegettem ezeket a színes téglapokat, és végül annyiban maradtunk, hogy elkezdtem megépelni egy Paint, és akkor rögtön kidobta, hogy tessék, kattints ide. Egyébként ez sem volt teljesen egyszerű, mert a jobb felső sarokban gépeled be azt, hogy Paint, az eredmény viszont a bal felső sarokban jelenik meg. Tehát ide nézel, és ott van az eredmény, tehát keresnem kellett, hogy most hogy jön ez össze, de végül is aztán sikerült elnyitani, és amikor megnyomod, gyakorlatilag rákattintasz a Paintre, vagy megnyomod az Enter gombot, akkor eltűnik a metró, visszakerülsz a desktopra, és elindul a Paint program. Na most több dolgot, mi beszéltünk erről a dolgról, és például mondtad, hogy hát most így érintőképernyővel ez akár még jól is működhet, de egy egérrel lehet, hogy akadozni fog? Hát a barcelonai bemutatón esküdtek arra, hogy nagyon sokat fejlesztettek a múlt szeptemberi fejlesztői verzió óta, azon, hogy egérrel is könnyedén lehessen használni a metró feletet. Gyakorlatilag, hogyha elolvasod a Consumer Preview változat kiadása óta megjelent cégeket, akkor ezek mind arról szólnak, hogy ez nem így van, vagy ez ezért még nehézkes. Az ember nem így próbálna a különböző oldalak között lapozni. Ugye most úgy működik a lapozás, hogy görgeted a görgöt, és hogyha két irányba is lehet lapozni, akkor mind a két irányba lapoz. Tehát mondok egy banális példát, egy stratégiai játékban, ahol egy nagyobb térképet látsz, mint amekkora a képernyőd, úgy tudsz mozogni a térképet, hogy rákattintasz a térkép egy pontjára, és gyakorlatilag megfogtad, és ott húzod a térkép, és akkor tudod mozgatni a képernyőd alatt gyakorlatilag, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni például a metróval, vagy bármelyik érintőképernyős részével, hogy oda kattintok, megfogom, nyomva tartom ezeket, és akkor húzom, és akkor ezzel gyakorlatilag azt a fajta tapintást váltom ki, amikor egy érintőképernyőre ráteszem az ujjamat, és húzom rajta. Szóval kicsit horror, amit lefestesz, és ilyenkor nyilván az a kérdés, hogy nem lehet visszacsinálni valahogy a start gombot? A hivatalos álláspont szerint valószínűleg nem, és óriási zűrzavar van a fejekben, ezt lehet is látni a cikkekre érkező kommentekben, hogy vannak, akik harcos módon úgy védik ezt a tesztverziót, hogy hát mit akarunk ettől, hát ez még nyilván csak egy kezdetleges változat, és ebben most mindent belepakoltak. De igazából a végében majd lesz egy olyan változat, ami érintőképernyős lesz, és egy olyan, ami meg egérrel irányítható. Ez abszolút nem így van, az a baj. Tehát amit most látunk Windows 8 kiadott tesztverzióként, ez lesz a Windows 8. Ez lesz irányítható érintőképernyővel, és irányítható egérrel, egyszer lesz benne a desktop is, egyszer lesz benne a metro is, ehhez hozzá kell szoktunk, mert ez lesz, ez az irány. Balázs, azért már láttam más operációs rendszereket is, mennyire hasonlít ez a fajta fölháborodás mondjuk ahhoz, amit a Unity hozott az Ubuntu-nál, amelyik ugyanúgy szakított el minden eddigi kezeléssel, meg ugye ilyen rendszermenüvel. Szerintem abszolút hasonlít. Nem tudom, hogy a Canonical mennyire táncol vissza, hogy mennyire engedi ki a gyeplőt a kezéből, valószínűleg semmennyire. A Microsoft is pont ugyanilyen fafejű. Ugyanilyen volt már annak idején, amikor bevezették az Office-ban a szallagmenüt, a ribbon felületet, ugye a régi menü struktúra helyett. Gyakorlatilag nem hiszem, hogy ebből engedni fognak. Maximum az várható, ez kiderült azóta, hogy még nincsen minden kőbevésve a tesztverzióban. Tehát azért még messze van a végleges változat, az majd valamikor októberre várható csak. Tehát még van remény arra, hogy nagyon sokat fognak rajta dolgozni, és változtatnak, kényelmesebbé teszik ezt a furcsa kettőséget a két világ között. Szóval, hogy hallgatva téged, valahogy 95 óta nem volt ekkora változás Windows-éknál. Mi az a fontos előny, ami miatt mondjuk mégis majd lecserélik? Igen, ezt mindig megkérdezitek. Mindig, amikor jön a következő verzió, akkor ez a kérdés fölmerül, és én mindig azt mondom, hogy fogalmam nincs. Én most úgy látom, másfél napnyi használat után, hogy beköszönt a Vista átok, illetve vagy az a fajta Windows átok, hogy minden páros verzióval gondok vannak. Amikor ilyen nagy változást akarnak véghez vinni, akkor valami olyan fajta banális is hibát vétenek, amivel az ember teljesen elriasztják attól, hogy jobban meg akarja ismerni ezt a dolgot. Ja, mikor szabadulhatunk meg tőle probléma? Hát egyáltalán maga a Windows 8 ronda. Tehát ez az alapvető probléma. Fölraksz egy rendszert, amivel szeretnél megismerkedni, és minden tekintetben csúnya, visszataszító. Tehát valami egészen döbbenetes, fura irányba megy el grafikailag az egész dolog. Ilyen teljesen átmentek 2D-ben, csak ilyen négyzetekben és színes, szögletes dolgokban tudnak gondolkodni. Rossz álmaim lesznek, tehát nem most remegek. Hát tényleg, látod az új Windows logót? Tehát a klasszikus Windows logó az ugye piros, sárga, zöld, kék izéből egy ilyen zászlót formáló dolog volt. Hozzászoktunk az elmúlt 16, nem tudom hány évben, 17 évben, Windows 95 óta. A jelenlegi Windows logó az egy ilyen oldalára dőlt rombusz fehér négyszög, amin egymás keresztező két vonal van, mint mondjuk a skandináv zászlókon, és kész, és ez a logó. Tehát ilyen teljes visszarendeződés. Egyébként ez megfigyelhető a desktop alkalmazások, illetve a desktop oldalon levő ablakokon is. Tehát amikor a Windows 7-nek volt egy látványvilága, azért nem azt mondom, hogy jól nézett ki, mert ez nyilván szubjektív. Nekem tetszett. Az egész megy vissza. Halványabbak lettek az árnyékok, minden szögletes lett, eltűntek belőle a színek, nincsenek már ilyen áttetszések. Tehát, hogy az egész rendeződik vissza abba az irányba, minden a metró felé mutat. A 2D, kétdimenziósak vagyunk, szögletesek vagyunk, egyszínűek vagyunk, valahogy ebbe, és ez szerintem óriási visszalépés. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy gyakorlott metró felhasználóként lévő az Xbox 360-on is ugye van ez a felület. Két dolgot mondhatok el. Az egyik, hogy akkor volt a felháborodás, hogy bizonyos funkciókat nem lehet megtalálni, hogy ezeket egy frissítéssel nemrég külön metró felületen újra betették. Tehát azért valamennyire úgy néz ki, hogy lehet rájuk hatni. A másik, ami számomra a legzavaróbb, hogy a metróban a csempék mérete nem egyforma, és ezért amikor, tehát vannak ilyen kisebb csempék, meg nagyobbak, és ahogy ezek a képernyőre be vannak rakva, amikor jobbra-balra próbál az ember közöttük haladni, egyszerűen nem logikus számomra az, hogy milyen sorrendben veszi őket, és így pillanatok alatt el tudok veszni, hogyha a képernyő mondjuk 15-16 csempe van, ami mutatja azt, hogy server, demo, stb. Egyáltalán a harmadik, negyedik után már nem találom a kurzort, hogy hol van, mert a nagyról átugrik a kicsiről a még nagyobbra. Tehát én úgy gondolom, hogy ergonomiai szempontból ezen, ahogy Balázs is mondta, iszonyú sokat kell változtatni. András? Ezt nem tudom, láttátok-e, egy grafikus srác csinált, kvázi egy ilyen metró felületet, egy mock-upot csinált, tehát ahogy ő elképzelés, ahogy az használható lenne szerinte, és ahogy az jól néz neki, érdemes megnézni, fönn van egyébként a blogunkon is. Mindenki azt írta, akár nagy Windows fan, akár Mac fan, akár bármilyen fan, hogy na akkor most kéne a Balmernek oda menni ez a sráchoz, letenni a csekkfüzetet és fölvenni tervezőnek őt, de nagyon-nagyon gyorsan. Jó, hát összefoglalva, tehát a metró az irányvonal. Metrót fogunk használni a telefonunkon, a táblagépünkön, a kisnotezgépünkön, a nagyasztali gépünkön, és ezek szerint az Xbox-on is, azt kire felejtsük. Tehát ez mind a Microsoftnak az álmában, ez a metró a jövő, és gyakorlatilag a desktop lesz az, ami visszaszorul. Ez számunkra inkább rémálomnak tűnik, akik szeretnünk a desktopon dolgozni, de hát érdeklődő várjuk, hogy mi sül ki belőle. A nyílt forráskód rovatban egy olyan szoftverről beszélünk, ami tulajdonképpen egy kiegészítő a Firefox böngészőhöz, Collusion a neve. Röviden arra képes, hogy a megfigyelőinket megfigyelje, de kezdjük onnan, hogy miért akarnak bennünket egyáltalán megfigyelni különböző közösségi szolgáltatásoknál, mint például a Facebook, a Twitter és a YouTube. Ki az, aki nem akar valamilyen adatot gyűjteni a felhasználóiról az interneten? Valószínű, hogy mindenki gyűjt adatot, de ugye az elmúlt hetekben volt egy hatalmas nagy a Wall Street Journal cikke által elindított hullám, ugye, hogy a Safari böngésző akkor is gyűjt adatot, hogyha mi azt kikapcsoljuk, és ugye ennek kapcsán a szakemberek és az újságírók fölgöngyölítették, hogy nincs olyan gyártó, nincs olyan platform, nincs olyan webes szolgáltatás, aki ilyen vagy olyan módon nem gyűjtene adatokat. Erről mindenféle táblázatok jelentek meg, mi is a blogunkon többször is írtunk ezekről a hírekről. Gyakorlatilag mindig követnek minket. Most az a kérdés, hogy miért követnek? Azért követnek, ugye, hogy mindent megtudjanak rólunk, tehát nagy testvérkednek, vagy mi ennek a szerepe? De gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy azért a rengeteg ingyenesen megkapható hírért, szolgáltatásért és minden egyébért, mi ezekkel az adatokkal fizetünk, hogy megfigyelhetik a szokásainkat. Így fognak reklámozókat fogni maguknak ezek a cégek, és így tudnak majd olyan célzott reklámokat küldeni nekünk, ami azt mondom, hogy lehet, hogy végül is még sok esetben talán még érdekel, és én mindig föl szoktam hozni ezt a példát, hogy én mekkorát rácsodálkoztam a Facebookra, amikor először használni kezdtem, hogy kis idő múlva az egy-két reklám megjelent oldalt, az a franc tudja, hogy hogyan, de az mindig olyan volt, hogy azért valamennyire érdekelt. Nem volt zavaró, nem volt tolakodó, és valamennyire érdekelt. Az megint egy más kérdés, hogy mi az, amit gyűjtenek rólunk. Tehát azért erről szakemberek, elemzések megjelennek, mindig kiderül, hogy valamivel több információt gyűjtenek rólunk, mint amit mi szeretnénk, de soha nem lehetünk abban biztosak, hogy pont milyen szolgáltatások figyelik meg például a webes böngészésünket. És hogyha erre kíváncsiak vagyunk, a Mozilla csinált egy nagyon jó kiegészítőt a böngészőjéhez, Collusion névre hallgat, amelyik valós időben mutatja meg, hogy egy adott oldalra ellátogatva még milyen más alapvetően közösségi oldalaknak, vagy egyéb más, például videós oldalaknak, aminek a tartalmai be van ágyazva egy weboldalba, azok szednek adatokat arról, ugye, hogy mi most éppen meglátogattuk az X oldalt, és most ezt a cikket olvassuk, stb. És hogy kell használni, hogyan, mit látunk a működés közben? Ugye valós időben tudjuk megtekinteni azt, hogy éppen mit gyűjtenek. Kinyitunk egy új fület a böngészőn, ami ugye, amikor engedélyezzük ezt a plugin-t, vagy föltelepítjük ezt a plugin-t, végre normálisan települ, mondom Balázs, hogy Mozilla eljutott mostanság oda, hogy normálisan települjön, tehát normálisan települ, nem kell újraindítani a Mozillát, kapunk egy ilyen kis karikát alul a kiegészítők között, ha erre rányomunk, hogy nyit egy új fület, és ha elmegyünk egy másik fülön egy weboldalra, és például beírjuk például a netidők.tumblr.com címet, akkor meg fogjuk látni, hogy egy kis karika benne a logóval, ugye, hogy mi most megláttuk a tumblr.com-ot, és ilyen kis csápok kezdenek el kinyúlni ebből, hogy és még milyen oldalak értesülnek arról, hogy mi megnéztük a netidőknek a Tumblr blogját. Ugye hát ott megtalálható nálunk a Facebooknak a like gombja. Na hát a Facebook az mindjárt tud róla, hogy mi ott járunk, csak nem kellett rányomnunk a gombra, nem kell, hogy bejelentkezve legyünk a Facebookra, semmit nem kell csinálnunk, de a Facebook az már tudja, hogy mi ott jártunk, az is tudja, hogy melyik oldalt néztük, mennyi ideig nézzük, tehát mit kergettünk rajta. Ugyanígy a Google is fogja tudni, mert hogy van plusz egy gombunk is, és az összes ilyen szolgáltató, ugyanígy a videós oldalak, amilyen beágyazott videónk van egy hírhez, azok ugyanígy gyűjtenek adatokat, és szolgáltatnak adatokat. Gyakorlatilag, hogyha fel akarunk építeni egy olyan oldalt, amit az emberek szeretnek használni, és aktívan használnak, és lájkolnak, és plusz egyeznek rajta, és videókat néznek, akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a fizető eszköz, amivel fizetünk, az bizony az, hogy mi mit nézünk, hányszor néztük, mennyi ideig néztük, és így tovább. Viszont ezzel az alkalmazással nyomon tudjuk követni, hogy egyáltalán melyik oldal mit néz. Végeztél egy kis tesztet is a programmal, mi lett az eredménye? Nagyon érdekes volt, mert például a magyar oldalak közül ugye az Origo volt az, amelyik alapvetően a fő oldalán nem gyűjtött senki más adatot rajtunk kívül, csak az Origo. Ezt nem tudtam még eldönteni, mert ez egy 0.16-os verziós plugin, hogy most azért, mert hogy az eViv-be és a hozzá kapcsolódó dolgokhoz van nagyon beágyazva az Origo, biztos, hogy valamilyen statisztikai adatot gyűjt a látogatókról. Lehet, hogy ezt az Origo keresztül. Az Index ugye az Inda videón, de például egy fő oldalon ugye a hg.hu meg a portfolio.hu is kap a mi látogatásunkról adatot. Hát a Lifehacker az ugye egyik kedvenc oldalunk, a informatikai bulvárnak a netovábbja, az hát az összes ilyen felsorolható nagy statisztikai és közösségi szájthoz tolja az adatot. De hát ugye nem maradjunk le, ugye mondtam, hogy akasztják a hóhért, ugye a saját poster blogunkon, ugye a Google, az eMarketer, a Facebook és a ShareThis kap adatot, a Tumblrünkön, a netidők.tumblr.com-on pedig a QuantSurf, a Google, a Facebook és a Twitter az, ami kapásból csak egy főoldal megnyitásával kap adatot arról, hogy mi bizony ott jártunk és megnéztük a főoldalt. De hogyha nem akarunk valamit, hogy azért nem menjen már tovább minden info, meg tudjuk akadályozni valahogy? Vagy ez csak igazából ilyen preview, hogy betekinthetek? Hát hogy meg tudod-e akadályozni, ez egy jó kérdés. Inkább azt tudom, igen. Tehát, hogyha valaki nagyon elszánt, akkor meg tudja ezt akadályozni, letilt mindenféle JavaScriptet a böngészőjébe, letiltja az összes cookie-t, és gyakorlatilag használjon akkor egy links szöveges böngészőt, JavaScript és minden nélkül, és akkor meg tudja, hogy milyen az igazi webes élmény ezek nélkül a hozzáadott értékű szolgáltatások nélkül. Meg lehet oldani, kérdés, hogy van-e értelme megoldani. Nem adok ki magamból semmit, de nem is kapok semmit. Így van. Ezt mondtam, hogy ez a fizetség, hogy az oldalak kapnak statisztikát, ebből célzott reklám lesz, ebből nekik lesz a bevételük, mert egyébként meg miből tartanák fenn a szervereket. Tehát egy ilyen adok-kapok. Azon persze mindig megy majd a herpegés, ugye a biztonsági szakemberek és a jogvédők között, meg a nagy programozók között, hogy ugye most éppen milyen mélységű és mennyiségű adatot szolgáltat, ez mindig egyébként kérdés. Most becslések vannak rá, illetve mindenféle ilyen kódvisszafejtések, meg hálózati forgalom megfigyelés alapján azért nagyjából be lehet lőni, hogy milyen adatokat figyelnek meg, de szerintem ez is csak egy közelítő dolog. A fene tudja igazából pontosan, hogy mit. Azt hiszem, hogy bele kell nyugodnunk, viszont egy érdekesség, ugye, hogy mostan, tehát ezzel az alkalmazással legalább megnézhetjük, hogy melyik oldal mit és hogyan gyűjtöget rólunk. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételeket pedig a PC-ből lemez mellékletén hallgathatják meg, MP3 formátumban. Nagy Istok Tibort és a Netidők Asztaltársaságát hallották, és jövő héten is itt leszünk a Viszonthallásra.